ายสาวสไตล์ไปเจ้าเตียงปีสราบขณีบ้านเออก็เตรอกรอมเพียปาเกสได้ยังเตียงปีสมสมะโดยขณีเนี่ยเนี่ยสุดแต่สมตรองตรมจ้องอาศัยตอบกระไดสรอลังสองคันอ่อนสร้อยแรงเตียงตีสมักเนียสมักเนียมันอาจจะเริ่มบ้าสั่นอายโยตายมันแน่อังก็มันอาจลุยเลี้ยงบ้าอ้อยลงเอียงข้างหน้าแต่ดองมวยจัดมวยสมรักตอบสไตล์ละเรียบร้อยลายเนี่ยอังเตียงปีมันอายข้ามวยบาสำคัญก็อ้อยเจริญสมจีก็อ้อยฉับบานไงนี่รู้สนายนี่ขมีเนี่ยเชียงปาสันจีอ้อยเจริญสมัตรมชื่อจังเนี่ยสตาสมอตรองตรมจังอาศัยตอบกระไดสโลไลเนี่ยเนี่ยสำคัญอุ่นสรอบลันเตียงปีสมักเนียสมักเนียมันอาจจะมาI'm not afraid to die.